شاد كركم کم ابي هستابید به اوی خوم للاتو بم باور ناکم خود بتوانی بتن یا هستی بله بیانید باش گورم سیدی بیانید باش بیانید باش خانوکم گورم او خود بتن اج لکانه گوری بلام نتوام اقوچم داخم دکم فیری کردم که او ایشانی تابتا بخوما خون بیکم دم خست اوه زور چاکا دستکان چاک با تو است پیستی به هیچ شتگ نیا سپاستکم خاتو میلون گورم کاتو ایم شتگید باوکین پیستی با سپاس نیا او ارکی سرشان مانا خاتو میلون گم زور سپاستکم دیکم باکم فیران کردم که هرکس ایشه که با کدوم سپاسی بکم اما ارکی لسرشانم اوی تو ایلی راستا بلام لبروی تو جگری بنامالی دورین کوتی ارکی سرشانی ایمه امشتانب کین سیدی ها؟ وگل پیشوترا پیموتی تو خوانی دا سلاتی ایمه هر بنای خو مانو بامکا میلون و جین اما بس بو ایمه ها؟ تکت لیکم گورم تنها با جین بانگم که اه خان مکم من حزکم من جهتی گورم بیم بلن سیدی خو من پی خوشا تنها سیدی و بس خان مکم من نتوانم باشه بانکم اما روشتی که جان نیا لامریکا همو هاوره کلم به سیدی بانگانه کردم اگر باشه بانکین او روشتی که نشرین و بیرزی با ایما چی؟ با چی والین؟ سیدی نو نو ها شربه بگرم بکوشم ابا کیه چی شربه سیزابم و دیماره با ایره اما بشی لکتا اه ای با چی لی توره کوکی کتابه کمی کردو تاو پیسی کردو ام بشی لیه هیت روش تکفیر نابد بایه منیش برارم ما اگر مو سیزایم زور چاکا تو بشی لیه کی پیسی گورم سیدی ها ها پیویستی استاب چیم بلای خواندنکه توا گورم بخوینم اه اشم بو قطاب خانه اوه من قطاب خانم سر خوشه و لامریکا آنه خوش بله کل هاوره کنم اچیم بو قطاب خانه روی نیکی ایرک بوب خاتو لیزم آمستا من بو زور مهربان بو لگل مانا او دلکی گورم بسوز دیا بو بو قطاب خانم خوشه زور خوشمه بی گورم ها؟ خوندینیم جارد لقطاب خانه یعنی ها؟ ما مستاکن ین بو خزمتی تو بوی لیره فیرت کن ها؟ آه؟ ابی که منالک بینن بو ایره؟ جاره نزانم ابی چاره بکین اما راسته برزن سیدریک آرول تان پی اناسینم میرادگری بنامالی دورین کت من نام سیدریکا بخیر بی منیش چابیلانم گورم خوشحالم بناسینی تو ایوا دارم کاتی که خوش بیکو بسر برین هر وقت منیش بخیر بید منیش مامستا علیزم پی خوشحالم بناسیند هر وقت منیش ها فرمو همو تان دانیشن ها گورم بله برست ویست لیک ابه تمامستاد بو فیر کردینی ورزو شمالو سوارچاکی گورم حزل چی یاری اکا یاری توپی دست توپی دست؟ بله من همیشه گلچی بوم ماموستا تا تو حسکی لچه بشک لبشک عنی امیاری بشداری بکیت؟ لراستیه هیشتگ لو جوره یاری نازانم. ها؟ ای تو خانکم؟ من او نازانم. من مامستای جغرافیا و منشو زمانکانم. اما نشتی که سیرن. بیرم کتا با بیکو یاری بکیت. بلام لبرنامه ام رومانا فیربونی اسب مانه هیوادارم رازی بی سوار چاکی؟ یعنی سواری اسب ببم؟ بله هر امرو لپیشتره سواری اسب نبوی تو؟ نخیر تا است سوار نبوم دی با است بروین گورم بله سواری اسب کافم. بله بدال نیایی او. ها؟ جوانا. او. سلام جورم. من نامی ولکنزا. لامکی الگیدا سرپرشی اسب کی تو کم جورم. بله بله گورم امیدوارم کم اسپت زور بدل بیت اها من صدیکه ام کادت باش چاوی اسب زور زور جانوانی اها بله قصاکی بارستانه گورم اسب یانداری کی بتوانه و جوانو نرمونیانه هر وها اسب لمروفتی اگا لمروفتی اگا فبست تشلما هر وها اسب لهستی بران برکی تی اگا اگر بران برکی بخراپه معاملی لگلا کرد او اویش بخراپه معاملی لگلا کرد بو هندجر اسب هر بیتو سرکیشی کرد یکی کی تر لمرجکانی سوارچاکی ناسینی اسبکتو تیگیش نلی زرچاکا منو تو هاورین ازارت نایم زور چاکا است سواری اسب کبا باشا اترسی نخر بیت شوی نترسم تو پتکولو ترسنو کی نتوانی سواری اسب بیت گورم قاس بخير سر ايرو بهواشي بتورا سر و قورم بالي زور لسو يكو برز بومتوا قورم سرد بو سر و باشا بالي استاتو اماده دست بيبكين قورم امادم ويانكنس بعد دست بيبكين بسر سو گورم روشو تایی برمیا بوستا بوستا بوستا گورم شکر تو باشی گورم پیم بله تو باشی بله ای که نخوش بود ها ها ها اگر بکوتی تابو خم زیادر پیه کنیم دی چاریک تر خود تاقی کروه مامۆستا. بەڵێ گەورەم. ئەمە ببم بە سواچاکی کلێ هاتوو وەکو بریژێت. بەڵێ توانیت. ئەگەر بێت و ڕاهێنانی باش بکەیت ئەوە زۆر لەو ئازاتر و چاکترە بیت. بەڵێ زۆر بە چاکی ڕاهێنانەکەم. سەری بەرز کەرەوە بۆ سەرەوە گەورەم. بەڵێ باش. بەڵێ ئەمە زۆر باشە. دەی هەوڵ بە باشتر. هەتا وەکو ئێستا بیست دەقە دوا کەوتووە. من لێرەم. چۆنی پراشوتی؟ ترسای؟ بەدەست خۆم نەبوو. سوابوونی ئەسپ زۆر خۆشە. ئێستا مامۆستا لە تۆ تووڕەیە. باشتر وایە نەخوێنی تووڕە بکەی. چی؟ هەرگیز شتی واناکەم. خۆم پێشتر بیرم لەوە کردۆتەوە. هەر ئێستاشم داوای لێبوردنی لێ یەکەم. ئەم قسانە لای مامۆستا هیچ نرخێکی نییە. تۆ حەزی لێرە نییە و ئەتەوێ ڕابکەیت و خۆت بدزییتەوە. ئەمە قسەیەکی ڕاست نییە. جا باراز نەبێت. ئەی تۆ نەبووی ئەگریایت و فلوتت لێ ئەیا ئەدو دایکە دایکە. ئەو کاتی کە قسەکانم دەکرد ئەوە مناڵی ساوە ئەگریای. تۆ مناڵێکی لاوە بیت. ئازایەتێکی تیا نییە. ئێستا پشان دێم ئازانیان نا. ها؟ چی؟ دایگا سیدی لیا مخصمی با عرزا. دایگا سیدی لیا خصمی با عرزا. بریژیت اول چیا؟ بریندار بوی چی رو یاوا؟ سیدی یارشی کزا سر مولیم. نوانیا بو چیشتی باو کردو ها سر شه؟ مناڵ دایکی ئەمریکی بێت قەت دادەبە میلادگری ئارۆڵ. ئەیە بۆ تۆڵی خۆی بسەنێتەوە. گومانەکەشم ڕاست دەرەچێت. تکات لە یەکەم خانەکەم. هەرگیز ڕازی نابم شتیوە بە دایکم بڵێیت. ڕازی نابم. زۆر باشە. من بەرپرسم لێرە. لەمە و دوا من بەمە ڕازی نابم و لێو خۆش نابم. تێگەیشتی؟ گەورەم ئەوە چی بووە؟ وەڵام بەرەوە. خەتەی دایکێتی. بەم شێوەیە پەروەردەکراوە چونکە دایکی بەرپرس نییە. تکات لێ یەکەم شتیا بەرامبەر بە دایکم مەڵێ. ئەوێری قسەی وا بکەی. من ئەچم بۆ ئەو شوێنەی کە دایکمی لێیە. ڕقم لە ئێوەیە. ڕقم لێ دانا. گەورەم تکات لێ یەکەم. گەورەم. من حزن ناكم لبجن ناقوش. حزن مين يا من؟ دايكا Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, سيدي. امانه و فرابت ماما المانه قلداب کرد تا کوب توانی ببری توانو بحرستن داری خومن آنده اتوانی قران کاری بگیم. لهر چوی بی لهر دیلن دیانا ببی با اشتی برزی